прапануем вашай увазе радыёкампазіцыю спектакля нацыянальных акадэмічных і драматычных тэатра імя Якуба Коласа «Званы Віцебска» паводле аднайменнай п'есы Уладзіміра Караткевіча. Выканаўцы – народныя артысты Беларусі Уладзімір Куляшоў і Фёдар Шмакаў, заслужаныя артысты Рэспублікі Алесь Лабанок, Валянціна Петрачкова, Людміла Пісарова, артыст Пятро Ламан. Рэжысёр-пастаноўшчык Валерый Мазынскі. Запіс 1979 года. Гэта было роўна 350 гадоў таму, а ўсё роўна як учора. Чалавецтва змучылася ў рэлігійных войнах 16-га стагоддзя. На беларускія землі быў дасланы для вайны з ерасямі увядзення уніі, саюзу з Рымам і знішчэнне іншамысных біскуп Іасафат Кунцэвіч. Каб быў адзін народ, адна мова, адна вера, адзін кароль, раб гэтай веры, хто не згоден плаха, хто гаворыць і думае па-свойму, меч. Многім людзям здавалася, што нават змрок сярэднявечча лепшы, бо ў ім была раўнавага духоўная. І Рым, папа, узнамерыліся даць гэтую раўнавагу, даць спакой душам, нават агнём і мячом. Добрыя, што ж гэта робіцца? Біскупскія людзі нас каласамі ад царквы гоняць. На прачыстую, у імя якой храм, на ўспенні Маці Божай. Божыкі людзі, роста па гарбузах кіямі да крыві б'юць. Гэта ж якраз перад сяўбой каласочкі пасвяціць недзе, не ўзыйдуць зерняткі. Гэта ён, падла уніяцкая, на арабіну святой вадой пырснуць не хоча. Бацька ягоны боты псаваў, а гэты псуе душы. Кажа, табе піндзюр не толькі маіх самых лепшых на свеце калдуноў не паспытаць, каб табе ніякіх. Ай, людзі, дай, каб табе гнідзе ў дзвіне захлынуцца. Каб табе столькі язваў было, колькі гронак на арабінках гэты. Ідзіце адсюль, людзі, ідзіце да мяне ў шалаш у задзвінне, а гэтымі няхай іхныя ўласныя дзеці ў голад давяцца. Ой, пайшлі, людзі добрыя. Здохні, біскуп Іасафат, Здохне кунцевичевське адроддя. Язвав як гронок. А там його припякуть. Голова розсядеться, назадок буде подобная. А ну, кидай колоси. Кидай рабіну гэтую паганскую. Ну! Полікар Абрахімович, груб пач ты! Не мари на было имя твоей мати, а сука! Антихриста спородила! Не хаврила шавец ее за подол, а поварчок! Татарин твою прабабку топтал, а и ты за храм! Бьются! У имя Бога бьются! А ну, кто супрать Бога и Витебска? Ну! А ну, отойди, голубочка. Отойди, ласточка ты наша. Ты что ж это, Витебичу зачапил? Это ты даремно. А ну, едь с дороги! Мать твою не займать, батьки не чапать! А ну что ж это? Я, ну, хотя и у скорботным подпитии, бо успенья, а лишь крюда! Крюда! Нехай скажет Степан Пасиора, лепи не скажешь! Ай, Степана на руки! Степана на руки! Не треба, люди! Рано еще! Потрывайте крыху, час не пришел! Степана на руки! Люди! Славного места Витебска! 25-вежевого, каменем мураванага, дубом чорним опоясанага, упрыгожанага безлічу званіц і палацаў, багатага, разумнымі дзядамі, магутнымі мужамі, чыстага водамі, зялёнага садамі, працавітага і кніжнага. Ты не раней багатага, раней кніжнага. Уніты прыйшлі, ім ўсё адно, хай рассыплецца слава наша жарам! Жарам! Плач коціцца ад узгорскага пасаду і да задунаўскага, ад заручэўскай брамы і да брамы завіцебнай, ўсёй вуліцай вялікай ад канца да канца. Школы зачыненыя, царквы запечатленыя, якія уніты не аднялі, і ў тых корчмы, і дамы распусты! І нужнікі ў алтарах! Ой, нужнікі ў алтарах! Каб мір зберагчы, мы б згадзіліся на унію. Хай будуць два народы пад адным началам папы, польскі брат ды наш. Хай бы пакінулі нам абрады нашы і мову, тую, з якой нас Бог у свет пусціў. Але воўк драпежны прыйшоў у Віцебск. Біскупоніцкі захват загадва дарваць сэрца ад родных нам крыніц і мову сваю забыць. Стаўся лацінянамі! Не буду гэтага! Ва ўсім свеце вучоныя лацінскай мовай гавораць, а якія тваёй? У першым пасланні Паўла карынфянам сказана, бо калі я малюся на незнаёмай мне мове, то хаця дух мой моліцца, але розум застаецца без плоду. За вуні роўных мы стаялі б! Што нам з каталікамі дзяліць? Людзі як людзі! Адоле! За вушы цягнуць! Хто да папы, а хто да іншых чужынцаў? Та як не назаві ярмо! Яно ярмо! Цяпер яны сыраяцы захацелі пазбавіць нас апошняга, беднага, але нашага свята. Яны захацелі, каб маці паміраючы не блаславіла іх на ўваскрэсенне, каб рунь не ўзышла, каб вясною не шумелі нівы нашы! Разгарць іх на кавалкі! Узвіна! Бігіку маю галаву! Что за шум? Што за рокаш? Хто парушыў спакой? Вы, мяшчане? Ты, Палікар, адыдзі ад іх, адыдзі. Мір, людзі! Мір, людзі! Мір! А ты по-дурному дражніш народ, накладу эпідэмію. За што? За тое, што ў іх свінячыя галовы кіем хачу ўбіць братню любоў цэркву? Дарма крыўдзіш мяне, арцыбіскуп. А прагнасць ненасытная, а рабункі людзей? Нібы сам лепшы. Малады ты яшчэ, робот, малады. Я добры-добры, але таксама да пэўнай мяжы. Ты ў мяне без рук на калясе паляжаць можаш. Да вы тут усе без галоў. Людзі. Ходзяць, рукамі махаюць. І ўсе без галоў. Нямы горад. Нямыя званы. І ўсе без галоў. І ты, і ты, і ты, і ты, і захват. Бачу, бачу. Сын сваім нараджэннем забіў бацьку. А бацька адначасова сына. Я ведаю, я ў Вільні дзяцей бабіла. Хто такая? Павітуха, Еўга бабук. Яна і сапраўды 20 год як з Вільні прыйшла. Дзяцей віцебскіх прымала, аж пакуль чагосьці з розуму не скочыла. Гэта бесы ў ёй гавораць. Бесы! А ўвогуле за ілжэпрароцтва трэба ставіць на жар. Жар! Жар! Жар! Жар! Жар! Гарачы! Гарачы! Жар! Жар! Жар! Гарачы жар! Памятаю, Іване, у маленькай хатцы ў Вільні ля Свята-Духоўскай царквы крыкі! Яна мела ў чэрві і крычала. Жанчына адзетая ў сонца, пад нагамі яе месяц, а на галаве вянец 12 зорачак. Апакаліпсіс забыў Іване. Яна крычала ад мукаў і пакут нараджэння. Помніш? Ты з ксяндзом Ілішэвічам на страсную суботу на храм напаў. Помніш? 23 гады таму помніш? Помсту. Помсту нарадзіў ты тады, вунь! Без галоў ходзяць. Вунь! Без галоў ходзяць. Ты што? Ты што плецеш? Рэч адсуль! І ты без галавы! Рэч, вар'ятка! Каб не адказваць за антыхрыста перад Богам, усе скрыліся, схаваліся, уцяклі, крык бой на руках неслі. А Еўга жанчыну зоркамі адшукала, з адной адзінай зорачкай у свеце. Помсту! Помсту нарадзілі вы з ксяндзом безгаловыя! Варта! Стой! А я табе на вушка нештачка шапяну, пакуль вушы маеш. Вось так, Іване, вось так і захват. Не-не, не можа быць. Жаўнер малюценькі. Не можа быць. Падраў кашуленьку. Ідзіце, біскуп, вам нельга. Вы зараз зваліцеся. Не, не. Імем настаўнікаў вашых, а маіх братоў, па ордэну Ісуса, ідзіце. Вазьміце сябе ў рукі. Варта! Узяць іродку і гэты... Акіньце іх! Пайшоў. Что ты ему сказала, Євга? Зведаєш, голубок, зведаєш, як люди без голов ходить будуть. Жалер малютенький подрав кашуленьку. Подряда колена шукаючи притулення. Притулення не знайшов. Ты заплакал и пошел. Говориш ти добре. Я просто впала. Дівки аж млеють. Тільки і дівкам. Больш справа потрібна. Тільки я вже на словах. Не до той ти, сокол, со справи лежиш. Ой, хойна, хойна, сотня дівок вольна, сотня дівок я валіця одна, тільки дойна. Ну чого ти чепіся, язва, чого? Ходім, бабздур! Здоров. Здоров, Антоні. Здоров. Здоров, браття Ропот. Матис, Навом, Симон. Здорові були? Ми здорові. А ось ти, Антоні Ларвольха, ці здорові. А йон гена подкови ломить. А ось головою не здорові. Чому гэта головою? А тому, що тільки торбою стукнути може в такий час у боку стоять. Да ні, він просто схоче свою макітру зберегчи на випадок, коли наші з плячей полятуть. Ти мені сябра, Ропот. Ми сябри? Так ось, перший мой сябра Марціян Ропот, і ви сябри. Я не веру у правдивість нашої справи. Даремно смуту заводите. Ось гэта рекнув, аж бурбалки пайшли. Ти? Ти гэта што? Вунія. Вунія, гэта мір з Римом, мір з Польшей, мір з королем. Яны християни і люди такі ж, як ми. Няўжо вам войны не абрыдлі? Няўжо вам не хочеться, каб люди кахаліся, книжки читали, дзяцей нараджалі, мірно спалі под сваімі хвоями? Але не ў магіле! А якая магіла? Акстіся! Так, яны християни. І магчыма лепшы за нас. Але хіба яны кіруюць? Кіруюць же ваўкі! І захват хутка з усіх на скуру сягне, натягне на кнігі. А свае лацінскія? Скуру, яно нейк у дрыжыкі кідае. зброя нами зробленой. Ваўкі нашы храмы, нашы ратушы адбіраюць. Усё з нашых скрыняў выграблі. Права майдыборская, горда нашага вольнага, псу пад хвост. Адзін Кунцэвіч замест усяго права, то нахрана нам такое права. Але ж мір, мір! Ну змірыцеся з уладай папы і ўсё адным махам уладзіце. Ты мірыліся, мірыліся мы з яго ганаровай уладай. Чорт з ёй, калі толькі яна. Але не памірымся мы з прыніжэннем. Мовы нас пазбаўляюць, як жывёл якіх. Ну няўжо гэтага твая светлая галоўка не разумее, каб ты здароў быў? Гана народ у панылосці. Ну так, мы ганарымся, што нас цярпенне першых хрысціян. А яны на вялік дзень праз прытвор удзіраюцца ў алтар. Быдлам беларускім нас завуць. Смяюцца да гробу Гасподняга, плашаніцу шарпаюць. Шкаляры ўрываюцца паняў, каб вішэлі шпількамі колюць. Пад купалам стоячы непрыстойныя гукі робяць. Але ёсць мяжа і ў нашым цярпенні. Да пакуты да ярма мы лізбічы не звыклі. Так ёсць. Тихо. Іди. Хадзем, Сонійка, хадзем пяшчотка ў царкву. Сам арцыбіскуп там, ён святы. Ён спавядае часам проста так на вуліц. І п'яных таксама. Ну гэтага я не ведаю, можа часам і п'яных. Ну што ж п'яны? Не ўвесь жа час п'яны за тое ж гаворыць. Па мне дык гэты лепей гаворыць. Унь вочы якія. А побач з ім усе нашы і вунь Антоні Вольх. Дзень добры, каточкі. Добры дзень. Хай вам добренька п'ецца ваўдоў. А чаму гэта ваўдоў? А што ж, хіба ўдовам такі жыць без суцяшэння? Яны што, ні грудзей, а ні ног не маюць, а? Гледзячы па табе маюць. Цішэй вы, дзяўчына побач. Добры дзень, Багусенька. І табе добры дзень, мілы Антосю. Багуслава. Ну, што табе, марцыяне? На-на-на-на, ты што это? Забыўся, што я да яе прыстаўлена, каб розныя каты вакол не марцавалі. Ой, мамка, па табе гледзячы, ты і сама памарцавала хоць на двары жнівень. А гэта на тваім двары жнівень, а на маім яшчэ толькі на май кідаецца. Ну на, трымай. Ага, ку-ку ў руку. Да ты што думаеш? Да ты думаеш, што я... Да я... Да ну. Хлопцы, хадзем у царкву. Да я вочы кожнаму за яе шчасце выдзеру. Хіба я не разумею. Маладым, як галубам, усё буркатаць бы. Ну ідзі ты, дак... трапашкава, ідзі, калі ласка. Дак ты не пойдзеш у храм, Багусенька, дзіцятка маё? Не пайду. Няма там ужо ані міру, ані цішыні, ні прачыстая вертеп. Ну я на хвілінчку. Не бойся тут гэтую хвільку, Багуська. Багуслава. Казала я табе, не трэба. І нічога з таго не будзе, акрамя тваёй ды маёй загібелі і пакуты. Ну што, свет на мне сышоўся, ці што? Што вы як пашалелі ўсе? Горад хоча абраць чалавека, які расправіўся б з ваўком. У іншых жонкі, дзеці, а я адзін. Ты! Ты што? А я не баюся. Раз Масальскага у Сціслаўлі не ўдалося застрэліць яго. Не робіць. Раз застрэліў раней Масальскага падчас замаху Палікара Брагімовіч, значыць, камусьці трэба. Чаму і не мне? Робот! А хто гэта тут Масальскага ўспамінае? А? Я. Самае імя гэтае сволачы пад праклёнам. А ты... А ну, рушылі ў палац. Не! Не, робот, не ідзі туды! Не! Надпусці мяне. Палікар! Палікар! Мы народ мірны. Робот! Мы нікуды не лезем. Палікар! Але кіпцям за жывое не чапляй! Палікар! Адстань ад яго! Я б і адстаў, Ясачка, каб ты вельмі папрасіла. О, пачакай, яшчэ крыху! А не папросіш, што ж, вас такіх сотні, а галава ў ропата адна! Да таго ж бацька твой памёр, заступіцца нема каму! А я тысячнік, я гэта гвардія біскупа! ты? Не на тую ты напал, поликарх! Я тебе не каханка! И не для тебя у меня смоляные лавки! Это ты! Да я! Поликарх! Да я с его веровки скручу! И за ноги перед ратушей понесу! Ты что, воит, как над нами суд расправу чинить? Ты что, право витебске ломить будешь, лошак ты, Мерин? Железо вас на ланцух клещами мясо рвать. Пойдем, Антоний, пойдем, Любы. И завтра мы пойдем просить у бискупа миру. Просить право у наших. Ропот! Ропот, вы ж на смерти, дети! Вы ж яго на смерть! Я ж не вынесу, коли вам смерть. Покуль что по-доброму просить. Я. Не. Пасиора. Не, Ропот. Илля. Не. Симон. Не. И ты, Антоний Ларволька. Боже! Злитуйтесь ж вы з мяне. Яны нават не падумалі пра тое, каб прывесці да ладу ваш палац з купечы. Гэта ж всё адно, што цара спаць не еўшы пакласці. Я не збіраюся жыць тут вечна. А скруціць іхнім ерасем галовы хопіць месяца. Да што там круціць? Амаль усё рукою ўлады ўзяў. Замест церкваў два шалашы. Адзін у Задунаўскім заручэв'і ля Валатовак. А другі? Другі в Уніон? За Двіной? Якраз насупраць прачыстай гэтага дома. Яно і добра, што на вачах. Астатнія ўсё запечатлелі і ўзялі. Ты што? Што, Полікар? Страшна. Ну, а паміраць без пакаяння ім не страшна? А жаніцца пад плотам, як нераўнуючы псам? Ну, вось няхай выбіраюць. Або падпарадковывайся, або смярдзі ў гноі, як тое падла. Рацыя, бо сіла ў адзінстве, пан Палікар, і за гэта адзінства ваюем, каб усім іншым верам, якія хлусня, зламіць хрыбет. І да адзінства блізка, гэта яны крычаць толькі, на самой справе пікнуць ніхто не асмеліцца. А гэта яшчэ што? Атрады казацкія. Ідуць некуды пад Оршу да панцырных баяр, на маскоўскі рубеж. Вялікі грэх перад Богам, што карыстаемся іхнімі паслугамі. Гульцягі, галота! Ні Бога, ні чорта, ні краля, ні нас не баяцца! Ну ледзь што, мішчані па іх? Падмогі! А тым, што накінуцца да пасячы, што падпаліць, што пана павесіць! Ведаем! І голага памятаем, і Мацюшу, і як дубіна нават Віцебск узяў, і як яго з сябрамі пасля азадкам на палі садзілі, таксама памятаем. Бог не дапусціць. Але і грэх вялікі. Грэх? Я гэтага не баюся. Я іншага баюся. Я начальных людзей баюся, якія самі сабе шкодзяць, сякуць сук, на якім сядзяць. Это што? Ліст заступнічка. Канцлера вялікага Беларусі і Літвы Льва, зараз Леона Сапегі. Свеженькага каталічка. Такога свеженькага, што яшчэ і засмердзець не паспеў. І ён мяне ганьбіць і шкодзіць святой маёй справе. Горший за Іудея, за татарина. Ворог Христа. Ну-ну, уже і Христа. Да вось-вось, що піше. Я клопотівся об унії, але мені і на розум того не приходило, що ваша привілебність вирішили приводити людей до її столь гвалтовними сродками. Всевышний кличе до себе Рахмана, але не хоче і не приємля рабов. Псеюха, все ми раби Бога. Він просто кличе до большей мягкості. А ви як лічите? Лічу, що говорить глупство. Так. А ви робите глупство, кричучи на весь світ, а погнімячий. Глупство, пані духовнику, як же так глупство? Вось і он так пише. Злоуживанням уладой запалили тие небезпечные искры, якія усім нам погражають пагубным і всезнішчальним пожаром. Ви обуходзіліся без нас, а калі трэба утаймоўваць смуты, што вы ўзбуджаеце ў народі, тады намі дзіры заторкваць. Калі, крый Бог, айчына наша патрясецца, а вы сваёй суровасцю пракладаеце да таго торную дарогу, што тады будзе з вашай уніяй? Так пра такое б данесці б трэба. Што данос? І данос на яго нічога не зробіць. Я його просив об допомозі, хоча б духовний. А й он відмовляє. Що дотичиться небезпек, які погрожають вашому життю, на гэта можна сказати. Кожний сам з'являється причиною своєї смерті. Ах ти, маленький дуринда. Ах ты, заступничек народный! Зверху только ты католик, а под гэтым белорусская схизма! Вось тому ты и терпимый таки, браточка! Польское мясо на смердючих белорусских костях! Не! Не, хотя канцлер, ты не разумеешь, что покуль белорус белорусом себе отшивая, покуль вольные городы свою волю мают, не будь одиной веры, не будь одиной влады в нашей державе! Страхом. Одним только страхом можно примусить их забыть свою мову, свой гонор стать мечом в руках Христовых супроть ворогов католицтва и Польши. За одинство треба платить. И коли цена его кров, нехай будет кров. А вы мне кажете глупство, отец. Вы мне. Что? Христос молився за ворогов, а я не Христос. Я меч, я вовк ягоний. І за свого Христа я буду кров піть, м'ясо рвати. Ваша привілебність. Ваша привілебність. Ну що? Гене! Посланцы от Витебского магистрата просят принять. Посланцы? Кто? Симон Неша, бурмистр. Степан Пасиора, бурмистр. Зачинщик усему. Попеля за Дзвинской церкви Шалша. Свавольный поп. Марциян Ропот, цеховый сбрейрол мечников. И Антоний Лар Вольха, золотых справ майстра. И придумщик херетичных песен. То что? Хай почекають. Город потребує. Город потребує вашої за руки, що вийдуть цілими. Город потребує. Це нахабство. Варте усього гэтага гадюшника, усей гэтай віцебскай сволоты. Дай слово. Нікого не чапаць. А я думав. Я думав дать слово. Да хай бы пару голов слетела. Особливо, каб головы робота с Вольхой. Твоя правилебность. Великий святый, ты загадай. Загадай только. Не треба тебе рук пецкать. Я буду сячи, каб ты гэтым не займался. Каб руки чистые. Я знаю твою отданность. Але зробиш, не будет чим тебе думать. Коли полетить хотя один волос, Тады твоя голова полетить. Слухаю. Крыўдзіш адданага пса. Ропат зброяр. Вітебск памежная крепасці, як паветра патрэбная зброя. Ну то, а Вольха? А Вольха паэта. Паэта. Паэта! Можа, другі на Беларусі пасля вялікага Мікола з Гусава. Чуў сёння Куліну? Боже, адкуль такая павага да Беларусі і яе паэтаў? Адтуль! І змоўчце, мой паважны духовнік. Іхніх галоў я вам не аддам. Адна справа ўзняць руку нават на знатнага. Такіх хоць заўтра наробяць, зброя пры сябе. А такіх, як ён, стагоддзямі трэба шукаць. Ого, да вы маглі б быць хаця і вялікім князем Літвы. Я мог бы быць усім! Правда, ведаю, што памру ад уласных духовных сыноў. Нездарма ж, едучы сюды, прасіў будаваць мне муры святой Сафіі труну. Усё так. Але гэтых сёння я вам не аддам. Што яму іхнія галовы? Ну, пра сваю думаў бы. Яны яго дзеці. Што? Гэта як? Што? Дачка архірэя? Сын арцыбіскупа? Ні храна не разумею. Што ты за дурны, Палікар? Ён жа сам пісаў аб чыстаце ерэйскай, жа лепей быць і безжэннымі. Ну... Яны яго духоўныя дзеці. Вось табе, а! У цябе адразу дрэнныя думкі. Грэшнік ты, Палікар. Яму не пра жанчыны, яму пра смерць думаць трэба. Да ён і так, увесь час, як ехалі сюды, то пры нас гвардыі з такім смакам пра тую сваю смерць увесь час сказаў, што мы яго слёзна прасілі, каб ён хаця за абедам пра гэта не гаварыў. Вось бачыш, яму пра смерць. Слухай, тысячнік, распёк я тебе за тое, што вока кідаеш на дачку нябожчыка Радцы Данеля, Богуславу. Перадумаў. Да ёй гэта бытляціна ропат даспадобы. Ну, куды яму? Беднаму галадранцу. Збедная жаніца. Збяднелі Данелі пасля смерці гаспадара. А мне, значыць, з беднай можна? Табе можна. Табе я грошай на гэта дам. Ты, Дарафей, рукі мае, самыя мне блізкія людзі. То і ропата ж можна. А што ён мне? Яму самая рацыя з Войтавай дачкой ажаніцца. Багатары? Весь горад у кулацэ і прыблізіць праз іх горад. Залатая вы галава, ваша правялебнасць. А Данель той памёр як схізмат. Як па праўдзе, то трэба было б выкапаць з магілы, ды і... Ну-ну, рана. Вядзі сюды пасланцоў. Здароў, сыны. Сыны мы табе альбо не. Гэта стане ясна пры канцы размовы, ваша правялебнасць. Мы, простыя людзі, прыйшлі прасіць вольнасці і правоў. Эх, сыны. Я ж чалавек просты, як вы ўсе. Бацька мой шавец. Хрысцілі мяне ў беднай царкве святой Параскевы. Якую цяпер твае хаўруснікі адабралі дывуні і перадалі. Добра ты пачаў, са здрады правай веры і мовы. Якой там правой? Просто своей. Мова правой не бывает, и она своя. Гэта приказка, біскуп. Гляди, як бы конец твой не был, а друг с терпения выведенного разлютованного народа. Ну что ж, покинете меня у памяти людской? Право на место у этой памяти завоевывают не колькостью ахвяр, а колькостью добрыни и ласки, что ты робишь людям, простым людям. Эх, сыны, я ж человек простый. Продал ты, святый отец, простый народ. Вольха, отдай ему письмо. Давай, Вольха, слушай. Говорить с тобой, отец, не будем, покуль не прочитаешь. Выслухаешь, сгодные быть с тобой. Не, гляди. Нечто у тебя, поэта, язык заплетается, а? То есть, что я поэта, справа десятая. На. Так. Простого можно покрыудить, тому спочатку хай говорить непростые. Князь Острожский, сенатор королю. Не хочешь нас трымать при правах наших? Дозволяешь гвалты робить и проливать кров тих, кто не хочет исти в отступництво. Зараз никто уже не забеспечен у своим праве и вольности, и в короткий час настане великая смута. Крови забитых на страшном суде Божьем шукать стану. Так есть! А лишь один стол сих, спокой! Коли и зараз отмовишь, вымусишь нас разом с пророком крикнуть: «Судими, Боже, и рассуди спречку мою». Читай, бискуп, далей. Читай! Ну, добро. Вы, отказатство и одна из белорусов, большую часть скуратников потребуете. Як мы можем выступить в оборону вашей державы и миру ее, коли в своим доме миру не маем? Як будем гасить кровью ваш пожар, коли полами у нашей хати не гасить? Кто ж у Боже живы, ясно гэтага не бачить? Якія великие утеснения терпит наш старожитный народ? Неужо гэта не самому Богу кривда? Сыны, и вы, сыны, лічите, что ваши пастыры хочут кривды Богу? Ну, досыть! Молчал я. Ведаем мы, якія вы. Унь хелмский владыка ёсць, сведчу Богом живым. Да гэта усім вядома. Помянушцы пакост, бо ён адным бурсацтве пакостам кашу заправіў і з'еў. І ён жа віленскага купца сыну адного бурмістра стягнуў сукно і, ратуючыся, пайшоў у манахі. І каб не ўратаваў яго манашаскі клабук, даўно бы ён пайшоў на шыбенічны круг. Глядзі! Глядзі, паэта! Да і ты сам нашы торбы хапаеш, з нашых торбаў сала жарэш. Бо ставят на высокие саны улад духовных выскочек, якія маці зарезать здатные, а дверы, мовы, родимы адрачыся. Сынок, сыны, якую радость вы бы принесли Богу и мне, каб ты, каб вы со мной. Каб с тобой, отец святый, здековаться нават с трупов наших одноплеменников. У Вильни, у Полоцку, ти невеликий утиск. Пахаваць чалавека трэба, а вы, брамы, якімі нікому не забараняецца хадзіць, якія для ўсіх людзей, немцы яны, яўрэі ці татары, вы тыя брамы запіраеце, і вымушаным і продкаў сваіх выносяць у тую браму, якой адну толькі нечыстоту гарадскую выносяць. Вось быў бы ў цябе сын, біскуп, хацеў бы ты, каб ён цябе вось так вынес. Чытай, біскуп, далей. Чытай. О, Боже! Ну, неужо вы не разумеете, что я, ну, хай силою веду вас до спокою, до одинства, каб не резали вы один одного за догматов, за того, кольки пальцев складать для крыжа? А значит, усім іншим народам набить морды и позбавить усяго? Кабала, значит, полная уже єдность? Одинство! Вы разумеете, ну, справа, об якой людство марить? Это была б хорошая справа. Я у ноги поклонюся б тому, кто проводит такую добрую справу. Ну вот. Калі б эта справа не была отдадена у брудной руки. Мы сгаджаліся з Вуні, Мы лічылі, што задумай сваёй гэта вялікая святая справа, і таму 3 гады падпарадкоўваліся ёй. Аж пакуль не зразумелі, што ты, айцец святы, і іншыя такія айцы святую справу зрабілі падманам, брыдотай, забойствам нашай зямлі, нашых людзей і свабоды. Аж пакуль не ўбачылі, што ты святы воўк і захват. І гэта апошняе папярэджанне Віцебска і ўсёй Белай Русі. Парушыш закон, крыўдуй на сябе. Ёсць! Нахабы! Віцебскія свінні! Ты галовы з іх здзерці! Ды аддай жа загад! Аддай! Ну! Гвардыю сюды! Я даў слова! Хай ідуць! Слова? Трымаць перад такімі? Адкачніся, хай ідуць! Дрэнна цябе вучылі! Хай ідуць і дзякуюць лёсу! Ну! Сорам табе, Кунцэвіч, ад цябе не толькі я, ўся царква твар варотіць. Загадай, загадай, я напашу на іх гвардыю. Адарві ім галавы, каб не адарвалі табе. Некі неясны ў цябе падазрэнні, здагадкі, домыслы. І вось нема ранейшого ваўка божага. Ёсць некая ануша. Ты што, на мяне хочаш навесці смерць гэтых людзей? Яны не панесуць свае галовы пад пахай. А панесеш ты! Да зразумей. Няма табе шляху назад. Дазволь нагадаць, як ты да нас у Полацк прыйшоў. Памятаю. Студзень, 9-го, снег сляпучы і званы. Хто цябе сустракаў ля самай заставы места? Усё рымскае духавенства, і на чале вы, езуіты. Так, правільна. А калі мы да гэтага бывалі на сустрэчы праваслаўнага біскупа? Ніколі. Эрго! Народ адразу зразумеў, чыя аброд цябе вядзе. Падазрэнне было спадарожнікам твайго першага кроку, а спадарожнікам другого стала гіда і прозвішча. І прозвішча мне стала душахват. Так, ты пачаў паўсюль усё знішчаць, а не схільных катаваць пакутамі і прыўлашваць манастыры воўчым правам. І спадарожнікам трэцяга твайго кроку была ненавісць. Аршанцы цябе ў Дняпры ўтапіць хацелі. Магілёўцы гарматы навялі, а пасля ім галовы секлі. Інакі ў Кіеве ледзь не забілі, каб не ўцёк. Так уцёк! Ад пакутніцкага вінца. Ведаеш, што я назначаў бы табе? Ведаю. Зараз іду насустрач яму, не апускаючы вачэй. Мне ўсё адно, мене ці не мене, вусну маіх чаша сія. Але іхніх галоў я табе не аддам. Няўжо ты яшчэ не бачыш, што з спадарожнікам 4-го твайго кроку стала ўся агульная ярасць? І ты не сцяў ёй галавы, адпусціў. Змоўч! Змоўч! Станіслаў Касінскі, іначе я загадаю раздзерці цябе на кавалкі. Як хутка цямнее гэты вечар. Я не вінаваты, Ропат. Я цябе не вінавачу. Я дзеля цябе і зараз бы галаву сабе адсек, яшчэ паспеў бы на той бок Віцьбы перакінуць. Анёл мой белы. Не трэба. Як дорага. Я дала б, каб ты быў здаровы і спакойны. Але што я зраблю? Вось прачнуся ўначы. Яшчэ не разумею, адкуль раптам радасць. А потым ён ёсць на свеце. Проста ёсць. Антоні Вольха. Так. Відать, я повинен ненавидеть його. Не треба, Ропот. Будь нам братом. Як быццам мне хто має потребу у лишнім браті або сестри. Я пойду. Ні, Ропот, не ходи туди, не ахвяруй. Я не ахвярую. Ти не бойся. Я ні від меча, ні від кохання не помру. І ось що. Дай напоследок в усни. Не. Антоні. Ніколи не було мені ще так кепсько. Йон, Ропот може забити себе. Йон іншого може забити. Але треба йти разом. Ну, тримаю. Слухай. Слухай. Я, мабуть, безсоромная девка, але обдыми мене. Безсоромная? Я, видать, так само безсоромная, але поцелуй мене. Не треба мне ничего. Ни земли, ни города, ни неба, ни крумкача и захвата. Ничего. Абы только ты, еще вот гэтые мои руки. Я их зато и люблю, что яны могут пестить тебе. Вот так. Распятать твои волосы, докранаться до твоих плечей, до рук, до всего. Ты не думай, я тебе у дождь бы нес и нес, аби не змокнула, не захворела. А я за тебе, мой коханый, и сама пойду. Тераз поле, мой коханый, широкое. Тераз море, мой коханый, глубокое. У двор твой, мой коханый, весь нехмарою. У сенцы твоей, мой коханый, дробным дождем. У дом твой, мой коханый, ясным сонейком. За стол твой, мой коханый, паненкою. У ложу твою, мой коханы, маленькою. Ну, схавайся у меня в руках, маленькая. Ну, схавайся у меня в руках, маленькая. Яны тебе все зробять. Золото, сребро чужое будет. Зато и будет хата с золотой сосны, дах со сребной осины. Тепло будет от печки и от тебе. Бог мой, ты вся як пух. Дети у нас будут. Много. Много. И все майстры, и добрые люди. Железы, кидают у темницы. Люди у Борисоглебские монастыри 11 дн тримали осаду. Только Полоцкая замковая варта огнем их ужила. Боже, люди! То что мы будем терпеть? Досыть молчать, Витебск! Досыть! Досыть, земля белорусская! Голосите! Голосите занадто гучно, парадихаю, ты криком ничего не наробишь. Мы напишем королю, ты потерпим крыху еще. Что? Что? Змолч ты, смолч. Бачишь, это Гизаура. Не пойдешь с нами, голову развалю. Коли узнял зброю, треба опускать. Ну! До терпеть! Волк перережал весь статок. Раунители об веры з'явились. Ну, докладно, як у юнацких снах невинны от раковицы. Каб ім голубочкам сдохнуть без покаяння. Ідуть, аж засмердела. Без лепицу і грубость сказав. На таких треба казать, пачекал у смердяй. Тихо! Што, айцы? Знову незаконное зборище? Давай отсюль, а то уздастся вам по грехах ваших. Шкуру горячими бизунами дерти буду. Не хоти ты раков, не мочи ты. Гляди, ханы, тебе в унию ниже спины пропиша. Не звягай на унию, червяк. Хочется, каб мы глагол, у яким зародились, изменили на чужи. Каб видепские да аршанские званы по латине спевали. Запеють, коли отпевать будем. Нас загубите, держава загине. Конец. Не быть ее род перших у храме сусвету. Мякинные вы головы. Это наши попы. Мякинные головы. Схрапели, омужичилися. У распусту упали. Твоя тут, браток, правда, это ясно. Ты ведаешь, кто всех разумней, кто всех веселей и кто всех дурней. Но? Великие вы и мудрые люди. Разумней за всех соправды ксёнц. А чему? Бо николи не женится. А веселей за всех поп. Вось як я. Ён рано встае и не еўши пяе. Молебен треба служить наша. Ну, а дурней за всех кто? Что? Дурней кто? Рабин усіх дурней. Чому гэта рабин дурны? Да там, где треба даўже, ён режа. А ўжо за рабиным на самым дурным месцы вы! Повесь хизму! У имя Бога ты! Тое пайшла, ці быць заставацца нам да веку вякоў у веку тым, чым мы ёсць. І пра гэта вы і думайце перш за ўсё. І ў знак роты, прысягі, што будзем стаяць як адзін, кідайце ўсе шапкі ў купу. Званар Янка Гужнішчаў, ты тут? Тут. Завтра обыдешь всех своих. Завтра у нас что? Года от народжения 1623-го, месяца листопада 12-го, день святого Иоанна Литостивого. Ну, литости им не будет. А у католиков кто? Да ему, сдается, Тодора Покутника. Ну, это уже лепей. Завтра звони по-католицкому. Калі! А сёмай гадзіне раніцы ударыш у ратушны звон. Яны чулі маленні Віцебска. Хай пачуюць віцебскі набат! Так ёсць! Што ж, званіў па ўсіх, нават па мёртвых. А гэта што, гэта звон вясёлы, як на вялікдзень. Заўтра мая Юлянна пакажа гораду медную глотку і вялікая Вольга, і вялікі Альгерт. А я іх толькі гэдак па баках. Ну, мае званочкі, ну, міленькія, пастарайцеся для слаўнага места Витебска. Поликар! Что с вами, ваша превелебность? Ничего. Ну, набили нас, с кем не бывая. А лишь город спокойный. Огни, кто належить, усе после команды варты сгасили. Никто никому ничего ніякого, и у нас поспех. Усе шалаш спалили. С синяками? Але со славой, а? Але чутки ходят, поговаривают, что нібито нехто хоче казаку призывать. Да без этих чуток месяца не проходит. Лаптевая пошта. И тут рация. А все ж, подрыхтуй человек трох гонцов. И коли нейкий шумок пойде, отправь один по одним до казаков. Умовляв, не треба подмоги. Усе помирилися, життё іде гладенько, як яйка коціцца. Гэта так. Дзеля беражонага ваўка, якога і зайцы не заядуць. Да нічога страшнага. І я так думаю. Ну, прывядзі гэтых двух. Урэшце, так, ты старую упусці. А с молодою постой за дверима. Ну, ну давай. Иди. Вели сюды. Пугач кричал над узгорским концом. Над ратушей, над прачыстай, над гэтымі палатамі. Пуга! Унь, без галоў ходзяць. О, і ты без галавы. Ну, слава айцу, тётка Евга. Ну, што ж ты, ходзіш. І лже пророчиш, людей без причини палохаєш. Якая причина? Бачу. Без голов ходять, жар горить, як тоді у Вільні під час погрому. Слухай. Слухай, повітуха Євга Бабук. Слухай і не юродствуй. Отказывай, ну. Бач ты, вочы якія страшныя, нібы душу з мяне цягнуць. Не будзе іх, ва многіх не будзе. І ў цябе, унь, без галоў ходзяць. Унь, без галоў ходзяць. І ты без галавы. Выкладывай, ведьма. Правду ты мне тады на вуха. Правду. Правду. Правду. правду. Ми думали, ти святий, такі молоді, гожі. Всі тебе любили, а після монастиру в унію і ти в унію. Послушник. А потім погроми почалися. Храми вілінський змей палів, людей побив, кам'янями вокн дощенту подрозгатав. І всі зрозуміли, змей, вогняний змей, іди тюль, змей, змей, змей. І всі кинулися кричати, утікати, бігти. Навіть ті, що змія сонцем лишили, навіть тая, з один зорочки над головою. А чий конь по загороддю бігає, дий копитячкам, дий копитячкам, крамя не розбиває. Ну ти, старий куль з лахманами. Ай, крамяні, ай, крамяню. Хіба яны не загинули в мятеж, коли там громили один одного? Змей душахват, змей захват. Хіба не от рук православных мятежников? Чуєш ти, ведьма, чи не от їх рук, ну? Не, не, Іване, змею Іване, не. А шкілети чиє? У пожарищі були? Чиєсті? Не, не, яны скрилися. Сховалися, утекли, а догиди перед ласкавый паш змея. Ох, за что ж ты меня, Боже? 20 год быцем на распятье. 20 год небыто в таемничей воли твоей. Ай, украмяни, ай, украмяню, дай же ж нам огню. Запалите, засвятите жениху свячу. Слухай, слухай, ведьма, правду шептала... Про сына, той ён? Ну? Правду, правду. Іване, без голов ходять. Унь, ідуть, труну несуть дубовую. І ні єдин не пустився успять. Жаніху свячу. Так, так, Полікар, Полікар. Тут я! Отведи ее в пивницу. Накорми. До раницы не пускай. Небеспечный город ночью, сам ведаешь. После приведи другую. Ну, Иванку иди. Матка родила, дороженьку выправляла, месяцем обгородила, светлом подперазала. Будь дитя рожены на свое суджо. Иди, иди, старая шлюха! Правда, значить, усе правда. Бог ти мой, якая полегка і який боль. Значить, ніщо не загинуло. Усе напереді. Я больш не подобний на твою смаковницу, якую сякають і кидують в огонь. Граха на мне больш нема. Все раней було. А влада ёсць і моцная рука. Ах, ты, дудка моя! Ух, я! Не-не, не, всё славно, всё мило. Літостю добрынёй безмежнай доб'юся поваги, золотом засыплю. Тепер ёсць руки, в якія можна його сыпануть. Раку водоспад золоты. Ох, ох, и наворочим мы с розумом и богатчим, силой и молодостью. Ропот, могутный, богатый князь. А, ну, ну что, чему саправды не князь? А, не король? Так... Некалькі греблів на шляху води. Вітебск, магістрат. Люди, жанчини. Нічого. Все Все это розумом одолеем, усе гребли золотым кайлом пробьем, няма перешкод. И папа нас, коли что подтримая, примушены будет, коли вера одиная, мета одиная, ти не все ему ровно, кто там король? Король! Поликар! Поликар! Тут я! Веди молодую! Слухаю! Что же это такое, отец? На что ж вы сыромотите мое имя? Сирот ночи, мать и удову, что от гора шарнела, со мной не пускаете. Вось, тому и не пускаем, что сирот ночи. Рогатки варта от злодеев. О, неведомая ж, кто страшнее, злодеи эти варта ваши. Мамку-то до чему пустили? Я на тому парадных сенцах усих крыком оглушила, лается. Бабы богобридкие, як казали айцы христианские. Мамку потримают, после проводят домов с лихтарами. Как после уся улица и все пляткарки города языками на мне боб молотили. Кали домов. Ах, это як у нас с тобой размова пойдет. Может, и зараз. Но коли не одразу уговору, то раницей. А на что ж это вы меня умовлять будете? Як дома. Тяжко без батьки. Я чув, збяднели. Да не гош. Увесь караван лай был с грузом на двине, взяли да расшарпали. Так что концов не знойдешь. А там полова чужих товару была, да как после сорому не было, опошнее отдали. Ну, правда, многие не брали. Волк, Неша, Нести, Марциян, Ропот. Ропот? А что у него могло быть? Парты зброи. Зброи? Як зброи? Это ж зрада. Да ён у рыгу сапраўднай зброі ніколі не вазіў. Гэта парадная зброя. Золата, срэбра ды каменьчыкі. Апошні наробак, апошні набытак. О, угу. Невядомыя парабавалі? Да не. Кажуць, людзі Мікалая Завішы, воіт Віцебска, ваш. А з'ім нібы людзі Палікара теж ваш. Так. Разбяруся. Позна разбірацца. Да вы не турбуйцеся. Мы не бядуем, неяк пражывем. Горш только что от гэтага Поликара после того проходу няма. Но зараз гэта яблок Поликару не по зубах. Ведал я, Багуся, твоего батьку. Добрый был человек, добрый бурмистр. И вось память об им вырашил тебе я помахчи. Чем же гэта? А, да так. У меня есть тут майно, я на упусти пропадаю. Ты молчи, молчи. Молчи, слухай. У посаде Узгорским от Завидбинского моста два домы пустых. Внизе уздолж Витьбы семь городов без будов. В улице Подвинской свирные клети купцам иншегородним товары ссыпать. И у посаде Пясянским ля Песковатика млын, дом млынара арендатора город. И в русском посаде за Двиной шиповальня, лес, а у им три буды. И что... Это все мне? Все тебе. За какие же такие послуги? У память батьку. Вот так. Замуж выходь и живи в богате и счастье. Дарэчы, значная частка этих домов и пляцев межуя землями Василя Бонича, головного витебского бурмистра, жонки его и сына одинородного Радимира. Пробачьте, отец, а при чем тут Бонич? Ну, при тем, что земли ваши объединяются, и будете вы самой другой побогатчей семьей на Витебщине. Тем более, что даю 3000 злотых, а Радимир Бонич, а? Орол. Дякуй. Але гэта называют, без меня женили. Я на млын овёс повёз. Меня же не спытали. Я за доброе сердце дякую, навод не чакала, але... Да за кого ж ты пойдешь, дурничка? Што ж, за вольху, за робота? Ну, я не кажу, гожыя хлопцы, але ж галадранцы. Ну, што ж, голая за голага. Дзеці ж пойдуць. Пракормім. Рукі ёсць. Але ісці без сэрца. Прабачце, отец, але чаму вы гэтага так хочаце? Ну, таму што я так хачу. Таму што мне патрэбныя сябры. Два самыя сільныя роды, месца віцебскага. Нарэшце хачу шчасця дзеля чатырох людзей. Хочаце вы, а замуж за нелюбага ісці мне. Ах, я з табой, дзеўка, па-добраму, дак слухайся і ты мяне. Стерпіцца, злюбіцца, у багацці і ў пашане злюбіцца. А для справы патрэбна, каб ты за боніча выйшла. Сумленне маё перад табою чыстае, і тваё будзе чыстае перад Богам і перад мужам. А не ваша гэта, ойча, справа, за каго я пайду. Тут усе нашы, ды не толькі нашы, а ўсе віцебскія дзеўкі самі сабе гаспадыні. Тут вам не іншыя мясціны, дзе па церамах сядзяць і прадыхнуць не смеюць. Дзе жанчыны сасуд скудзельны. Вось так. Захачу за ропата. Захачу за вольху. Захачу за гіцлі і шкурадзёра Яшку або за хвецьку дурня. Не бабская гэта справа. На дзяржаўным шляху стаяць. Перапоную будзеш знішчу і назаўсёды зняслаўлю. Ва ўсіх вачах. Што ж, Бог табе суддзя. Палікар! Палікар! Взяць, каб падумала! Каб не малілася, потым... Ой, люлі, люлі, сырая земля, прыхіні мяне, ой, люлі, люлі. Прыхіні мяне. А я была дурная, у першы раз падумала, што Віцебск памыліўся. Дык вось і захват, душахват! У зямлю лягу, але не пайду за нялюбага. Палікар, взяць, каб падумала. І вось што, загадай, калі не адумаецца, на заручайскіх і на завідбінскіх могілках сіх схізматаў трупы выкапаць і першымі бацькі яе брата. І кіньце гэтае падла на сметнікі псам. Псы. Псы яны ёсць, пёсі смерцю здохлі, хай не паганіць святой землі. А іх усё роўна пахаваюць. Мо пешкома, мо і пры свеце дня пры ўсіх. А вось хто пахавае вас? Хто пахавае вас? Палікар! Взяць! Отец. І як заўсёды, па таемнай дзверкай? Звычка. Давно тут? Шмат чуў? Чуў не шмат, тое, што трэба. Ці не збіраешся пад уплывам апошніх няпэўных чутак пакінуць нас і сабе старацца? Позна, Іосафат. Ну да. Дагэтуль я слухаў вашы парады. Хоць і паступаў па-свойму, а зараз слухаюся толькі сябе. Тады прыйдзецца зрабіць табе прыемны падарунак. Магчыма, атрымаўшы яго, ты перадумаеш. Ну што? У месце віцебскім пачаў наспяваць бунт, мяце шырока ж. Магчыма, тыдзень, другі... Здзівіў! Ён вечна спее і вечна не воспявае. Не, на гэты раз гэта не проста збіццё тваіх людзей. І не проста тое, што сам. Можаш пачуць песні, крыкі, кпіны з сябе. Не! Яны ўжо бяруцца за зброю. І горш за ўсё, што да іх далучыліся іншыя ваяводствы. І што началі іх стаяць людзі, якіх паважае ўсё віцебскае, ўсё полацкае ваяводствы. Гэта Степан Пасіёра, Навум Воўк, Хведар Цар, Марцыян Ропат і Антоні Лар Вольха. О, Боже! Агонь! погром, утеки под дождем, такие маленькие теплые руки, такие пальчики. Ён, яны на мене, чим же я задер так свою землю, что нават своего племя люди, нават своя кров. Выпей воды. Ладно ж по тебе удары в некий слышок. Может, и саправды я все житё хлусил. А? Может, час выправлять? Нема чим уже выправлять. Неужо гэтых людей, гэтых вартых найлепших в свете мятежниками, молодых гожих замест богатей и славы на плаху? Не, только не гэта, только не гэта. Только. Эй, люди, люди! Поликар! Вернуть магійщиков! Выпустить усіх со склепов железов! Хай женятся, як хочуть! Живуть, як хочуть! Досыть, досыть! Я отпустил отсюль усіх. Ты отпустил чему? А я не лечу таки поворот мэтазгодным. Доберите вы усіх, деле, кого не хочете, плахи! Отдайте усё! Выводьте бабу княгини, мужика у князіці у кардиналы! Это ведома лухта, але не робите другого расколу. Да это вам не дозволит ни бог, ни рым. Да и народ вам не поверит, вы для антихрист, чтоб там не робили. Да усіх дьяволов! Выпущу усіх закоу, усіх! Значит, усе ваши размовы об веры правдивой, об сгоде меж Константинополем и Римом брахня. Правда то, что собираетесь наробить. А ничего у вас не выйдет, Кунцевич. Ничего вы не поспеете, бискуп. Мы постараемся, как вы не наробили ничего такого. Вы? Да что такое вы? Неужо ты думаешь, что мы рахтовали тебе до чего-нибудь иншего, чем покутництво? Покутницкая смерть? Да ты тут дурней, чем я думал. Хотя нет, ты был разумный, ты хотел этого. Ты подурнел только теперь, потому что тобой раптом обуяла прага до життя, нечеканная радость и гордыня. Они нема чем гонориться. Весь твой шлях — это не ты, великий деч веры, великая особа истории. Ты что думаешь? Это ты рыхтовал этот народ? Это мы. Твоими учинками, твоими руками, твоим языком, твоими думками, добрыми и благими. Так. Вот теперь я, сдается, все разумею. Теперь я ведущий еще бачу до дна. Лишь что зараз робить? Только одно. Коли хочешь еще послужить Богу, подымай силу. Кинь головешку это осиное гнездо. Раздуши, выпали. Лишь люди, юнаки и хлопчик, что их? Коли поспеешь их. Лишь что? Тады застоится только одно. Померти. Покутникам можно, як хотел. Каб фаунитов застався хоть одиный, гордный святый. Іншого шляху нема. Іншого шляху нема. Прозревши сдохнуть, як пес. О, псы! Псы! Боже, вскую покинул мя. За что караюся? Ну что, Багуся, что зробиш? Загад, это загад. Сказал, слухайся и не прикайся. И ты так само. Ну, промолчала бы все. А так довелось и пивнице покштовать. Что, бедная? А мокро, холодно. Ведаешь что, Багуся, пойдем у церкви, а? Да до меня, у теплый дом. Богатый я. Все у меня есть. Богатый? Ясно, что богатый. Лай бы разом с Войтом на двине разбиваючи, як же не быть богатым? Трупожер! Отказніся! Вельмі, вельмі кепска тобі будзе, калі я не заступлюся! Лепей бы я со змеем лежала, с колодой трухлявой у болоте, с брылой лёду, с прокажённым, чем с тобой, Кат! Крумкач тут, ты на святых руку уздымаешь. Змоўч, ворона! А баба Яўка, папа Ілю б'юць! Ось, вчора шалаш спалілі, вчора ще обновили. Но раз, думаю, обновляли, значить, гэты лжепоп пойде туди ютрань править. Ось зловили його. Куди його тепер? У куховарню? Туди! Де повучите його там, як треба шанувати Христа! Хай! А єли єретики, сини Сатаніла! Позижте вашу скивицу, ослы! Не убоюся тебе. Я ковотрок спеши в огненной выйду целый. Ты байструк тхара и свини! Совы! Совы святого обсели! И захватся на забойца кроу с добрых пье! Пустите его! Пустите его! Пусть... Ах ты, звероголосие! Ах ты, тупомыслие! Ты блаженную зверь! Покажите ему там, а я подбожну! Туман нейкий рассеялся. Небо нейкая черная пара с головы вышла. Ах, это ты, донька. Я люблю тебе. Ты малая меня николи не дражнила, заусёды хлеба давала. Тады тебе было 8, коли на меня найшло. А тепер? 18. Думаешь, я сама себе не стыдаюся? И у меня ж светлее в голове бывает. Раз упала, ударилася, потом 3 дни непритомная, после 2 у розуме, а после знов. А чего это ты, баба Євга? І захвата сина забойцем називала. Де про голови кричала ніякі. Голови? Не помню. А і захват? І захват сапраўды забойцы сынов своїх. А жанчына, што мела ў чэраві, кричала ад мук нараджэння. Жанчына с адзінай зоркай над головой. Была і жанчына. Я тады так само была павітухай у Вільні. Там і убачила упершыню Івана Гавриловича. Кого? Кунцевича і захвата. Побач со мной жила з маткою давою Кася Ляснік. Прыгажэй з яе ў 17 год не было дзеўкі. Да і ён, трэба сказаць, быў хлопец зух. Малады, гожы, як Іосіф, накрылась і спяваў. Як заспявае душа ў небе. А гадоў яму тады было, ну, можа, 18, 20, Ну што табе гаварыць далей? Бог на тое стварыў хлопцаў і дзяўчат, і нават такую бескарысную рэч, як падаючыя зоркі. Яна, Кася, не верыла нам. Змій у яствве чалавечым бардзо моцны. Я ўжо зноў згаворваюся. Грамілі царквы, а мы касцёлы грамілі. Спачатку цярпелі, а пасля грамілі. Івана бачылі там. Яна не верыла. Пасля толькі паверыла і за сябе, і за малога. Галовы, галовы. Трымайся ты, трымайся, кажы, кажы. Горад палаў. І тады я на твар, як палатно. Бяжым, кажа Еўга, бяжым ад змея. І пабеглі ад горада радзімы хаты, як перапёлкі ў жыці хаваліся. Той прыйшоў попел і косткі, косткі, косткі. А гэта суседкі схаваліся. А ён падумаў, гэта праваслаўныя, ведаючы, чыя кроў, нас спалілі. Ну, з таго і пачалося. А далей што? Беглі мы. І тады яна пачала паміраць ад любові, ад жаху да змея. І тут знайшоўся святы чалавек, які ўзяў на сябе яе змеева дзіця. Назваўся айчымам. Стаў на калені і кажа, павінна быць дзіця, хаця і ў змея, то я на сябе гэты грэх вазьму. І Кася памерла, а дзіця тут. І я над ім часам апекавалася, пакуль тут зноў палікара не ўбачыла, і Бог з літасці сваёй мяне розуму не адабраў. Бо то гэта яны ўжо тут. А бацька названы святы чалавек памёр, а змей наздагнаў нас тут, мёртвую матку, вар'ятку павітуху і жывое дзіця. А? Імя айчыма Вольха? Адкуль? Імя айчыма Ропат. Ропат? І Бог дазволіў. І ні адзін не пусціўся ўспяць. Шавякі ку-ку зарэзалі суку, павесілі на браме, расцягалі зубамі. Ну што, усё распавяла? Усё. Адшомалася, значыць. Што ж, раней можна было цябе літаваць. Хто зразумеў бы, не ведаючы. Зараз канец адзін, хай памру. Хлопчык хоць будзе вялікім панам над гэтым быдлом. Хай варта, варта браць ведьму і дзеўку з ёю. Гэта што? Што такое? Гэта набат. Віцебскі набат. Гавораць віцебскія званы. Папалю забілі! Трупы людзей з магіл павыкідалі! На сметнік! Боже, сабакі па сметніках людзей за валасы цягаюць! Смерці за хвату! Смерці за хвату! Вось! Вось і яно прыйшло! Вось ён, пабежнік! Рыхтуйся адказваць за ўсё! Значыць, і ты, сын. помста боская. Значить, і ти. Яны тебе не забили тады. Яны з тебе зрабілі зброю забойства. З мяне так само. Але ты, сыне мой! Нет! Ропот! Не ты! Ты не забивай его, ропот! Только не ты, ропот! Чому не я? Нет! Ты, Вольха! Иди! Я не хочу! Нічога, Вольха! Нічога! От твоей руки мне легко. Би! Руки твои, Иисусе, отдаю дух свой. Не мучайся, Божья душа! Конец. А пасля прыйшлі палкі каралеўскай пяхоты і кавалерыі. Толькі некалькі дзён здолеў пратрымацца горад. На дзевяты ўсё было скончана. Цела забітага Кунцэвіча знайшлі далёка ад горада. Суддзі, самой эпохай прывучаныя да гнюснасцяў, спяшаліся, баяліся казакаў, якія падманутыя хлуслівымі ганцамі так і не прыйшлі на дапамогу Віцебску. Дзе там было разбірацца? Выслухалі толькі абвінавачванне. І кара пала на ўвесь горад, на шматпакутныя віцебскія званы. Камісарскі суд, а ў ім суддзі я, Леў Сапега, ваявода віленскі, магілёўскі і іншы староста, канцлер, Александр Корвін Хансеўскі, рэферэндарый і дзяржаўны сакратар вялікаў княства, пры асобным яго каралеўскай вялікасці павяленні правялі следства і суд для асуджэння і пакарання мешчан віцебскіх за жорстка закатаванага імі правялебнага айца Ісафата Кунцэвіча. І правёўшы фармальнае жорсткае следства аб такім мяцяжы і явным злачынстве, вырашылі скончыць гэтую справу без всякай затрымкі і апеляцыі. Завадатараў пакараць смерцю праз адсячэнне галавы на плошчы перед былой ратушай бесславнага месца віцебскага. Прысуд выканаць неадкладна. Саборную прычысцінскую царкву, пры якой зроблена злачынства, зламаць, а замест яе пабудаваць для уніятаў за кошт гараджан новую у большым памеры і велікапышнасці. І на званіцу яе павесіць звон, адліты з былых званоў, з вішавога звона і тых, якімі білі ў набат падчас мяцяжу. А на ім зрабіць надпіс, что змяшшае короткую аповесть про забойство. Короткую аповесть про забойство города. Я сам плачу над ими, але воля державы повинна быть неухильной. Але я дал им махчимость осужденным. Якую? Коли примут иезуитского духовника, а там латинство, то помилование. И что? Усе выбрали смерть. Сечаныя не прыставіш. Лепшых сыноў горада, лепшых братоў не вернеш. Але горш за смерць нашу, смерць залатой волі Віцебска. Нічога, яна ўстане, не можа не ўстаць. Званоў нашых не заглушыць. Не заглушыць. Слухали радыёкампазіцыю спектакля Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа «Званы Віцебска» паводле аднайменнай п'есы Уладзіміра Караткевіча. Выканаўцы народныя артысты Беларусі Уладзімір Куляшоў і Фёдар Шмакаў, заслужаныя артысты Рэспублікі Алесь Лабанок, Валянціна Петрачкова, Людміла Пісарова, артыст Пятро Ламан, рэжысёр-пастаноўшчык Валерый Мазынскі. Запіс 1979 года.